साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि क्या दूरबीन से देखने पर रुयते हिलाल साबित हो जाएगी? जी हाँ, देखो ना, मेरी नजर कमजोर है, मैं चश्मे से देखूं चांद, चांद माना जाएगा नहीं माना जाएगा? सर, चांद को देखना है नजर से, दूरबीन से भी देखा तो दूरबीन भी नजर से ही देखा ना इसको, हाँ किसी आले से चेक किया तो खुद अंधा है, जब तो नहीं माना जाएगा उसकी बात, तो दूरबीन या ऐनक से मानी जाएगी। अब जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ जाए और पहाड़ पे चढ़कर चांद देख ले तो माना जाएगा ना, पहाड़ से तो नजर जल्दी आएगा अपने नीचे से देखने के मुकाबले में। इसी तरह कोई हवाई जहाज के जरिए देखे बादलों से ऊपर जाकर तो इससे भी ज्यादा जल्दी नजर आ जाएगा उसको। तो मतलब चांद को देखने की शर्त यह कि नजर से देखे, हम आड़े कांच हो, चश्मे का कांच या दूरबीन का कांच या कोई चीज हो तो वो रुयते हिलाल में माने नहीं है, चांद मान लिया जाएगा। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب